o'clock. Lord have mercy, don't you ever stop. There's a whole lot of woman, a whole lot of woman. Estefem 98.6-on, a telefonszámunk 240-33-85, az SMS elérhetőségünk mi is 0639-986-986 a stúdióban Laci és Bab, Robi, azt hiszem Horvátorsz, ja nem, hát nézébe, tudom, az Area 51-ban van átszerelésen, upgrade-en, Chatment, egy kisebb olajserére kellett elküldeni a márka szervízbe, és Tomi pedig éppen üzletileg érdekel. Továbbra is folyik a jóslás itt a műsorban, magyar kártyában, mint mondom, hányat keverjek, hanyadikat húzzam, az leszel te. Haló! Haló? Videótól az Isten! Fehérvál is! Hát ezt kártya nélkül is ki tudom találni, ez egy köcsög volt. Ezek az emberek, megkérem, hogy kíméljenek minket, mert ma este kizárólag csak az intelligens felvilágosult, és főként nőnemű hallgatóknak vagyunk hajlandóan itt lenni, de egyébként az intelligens férfiak is próbálhatnak minket megtalálni. Onetkaként veszem fel a következő telefont, csókolom, haló. Szevasztok! Szevasz, ki vagy? Mindegy, teljesen egyébként. A lényeg az az, hogy annyira szeretném megköszönni ezt a nem tudom 15-20 percet, ami itt az elmúlt időszakban történt. De miért? Megszültél közben? Hihetetlen. Na, teljesen kész vagyok, komolyan üvöltöttem az autóba, örültem, az nem teljesen hülyének nézte. Annyit szeretném megkérdezni, hogy a Birdland, az Avinul féle Birdland volt? Vagy nem, ezt kérdezte valaki SMS-ben, és biztos te voltál ugyanaz. Nagyon jó. Egyébként ez azt jelenti, hogy az MLD-es SMS-t is igénybe vetted. Köszönjük. Nem, ez nem az Avinul féle Birdland volt, hanem Maynard Ferguson féle, és a Maynard Ferguson Big Band játszotta. De nagyon jó, nem? Na, iszonyatosan király. Komolyan, tegnap, amikor hát nem először hallottam meg, csak először tettem be a kocsiba, hogy igazán hangerőn. és akkor, na, tehát komoly volt. Arra gondoltam, hogy ezt mindenképpen meg kell osztanom a hallgatókkal. Ez király, ezt köszönöm neked, akkor így külön neked. Jó, van esetleg egy jóslásra kíváncsi vagy, hogy ki vagy te valójában? Na, mondjad, de gyorsan, mert nem kell focizni. Jó, hát hol focizol? Tanuló utcában éppen most. Tanuló utca, nagyon komoly, én is nyomtam egyébként, ez nagyon-nagyon jó. Tudom, miről van szó. Komoly sport. Figyelj, akkor gyorsan mondom, jó? És akkor kiderül, hogy hány gólt fogsz rúgni, jó? Na, tessék. Akkor hányat keverjek, és hanyadikat húzzam? Egyet keverjél, és mint a harmadikat. Egyet keverek, és a harmadikat húzom a labdarúgónak. Valószínűleg Raúl González-szel beszélek. Így és van. Akkor egyet kevertem, és akkor húzom az elsőt. Igen. A második egy piros ász lett volna. De a harmadik, és kijön most, hogy hány gólt fogsz rúgni? Itt vagy még? Biztos hallgatod. Öregem, neked is a zöld hetes jött ki. Mester hetes. Mester hetes. Zöld hetes az azt jelenti, hogy mester hetest fogsz lőni ma. Legnagyobb vagy, komolyan mondom. Nagyon szépen kérlek, hogy esetleg telefonálj vissza a bizonyítékkal, jó? Tehát, okay. Jó, egyszer fogsz lőni másfél éven belül egy mesterhetest, mert időt nem mondok, tehát nem biztos, hogy erre vonatkozott a kártya, de egyébként valamilyen lesz, jó? Jó, figyelj, ha miért nem ma lenne, akkor mindenféleképpen vitt a szó. Oké, nagyon szépen köszönöm, és akkor még lesznek ilyen zenék szerintem itt az STFM 98.6-on. Csá-csá! Fülelek, ciao! Hölgyeim és uraim, még mindig az STFM 98.6, és még mindig a hit, remény, zsülölet, és még mindig jósolunk, és még mindig várjuk a barátaimét, és még mindig, mindig, minden, mindig, és újra itt van az ősz, és egy kicsit olyan splines, de olyan kicsit nagyon jó, és újra megint van egy telefonáló a vonal, akinek Rádió Petraként veszem föl a telefont. Haló, Vörös Boros, Kóla. Király a műsor, srácok. Tessék, mi? Király a műsor, srácok. Király a műsor, jósoljak neked? Nem. Pedig pont a Mag király volt éppen a kezem alatt. Király a műsor, ez nagyszerű dolog, ezt jó hallani egyébként. Így kell egyébként idegen légióst igazolni, mondanám azoknak a csapatmenedzsereknek, akik esetleg összeállítási gondokkal küzdködnek. Tehát akkor még egy telefonálóra van itt idő, a 3/4-9-es kötelező zenélés és reklámblokk és műsorajánló előtt. Vegyük föl szerintem, Bab. Haló, tessék, parancsolj! Ádat, szólj meg! Nem, nem, nem! Hanyadikat húzzam? Idő. Érdekes egyébként. Tehát én mindig azon szoktam gondolkodni, gyerekek, hogyha nagyon-nagyon alacsony a hallgatottságunk, akkor is legalább 1000 hallgatnak minket ebben a vételkörzetben. Ami egyenértékű azzal, mintha félig megtöltenénk a körcsarnokot például. És hogyha az embernek ezzel az elhivatottsággal sikerül mondjuk a mikrofon mögé leülnie minden szerdán este 8-tól, akkor képzelhetitek, hogy milyen terhet jelent az, amikor a színpadra fellép egy e-fajta ember. Tehát ezért van például biztonsági szolgálat Ergo koncerten, hogy egy olyan sallerral küldjék vissza az ilyen rajongókat, akik megpróbálnak a Robi mikrofonjába beleénekelni, hogy komolyan így az agyukba így fölmenjen az orrcsontjuk, és az egész agylebenyt így keresztül szakítva, valahol a nyakszirtnél, de talán egyébként, hogyha egy jobban megválogatott ilyen, úgymond Ferovics-féle rövid pleknivel sikerül leküldeni, akkor így a hipotalamuszt is kiszakítva itt a kisagy alatt, így a felső nyakcsigolyánál törjön át az orrnyereg. De minden esetre azt gondolom, hogy nem sokára valóban következik a zene, de előtte még mondjuk, nem tudom, Supermanként veszem föl a negyedik telefont, és azt mondom, mi van? De hello, no, na. Itt Kevin Clark. Szervusz, Kevin. A Supermanről volt szó. Igen, igen. Tehát ilyen művelt vagy, és ilyen gyors ráadásul? Lehet. Akkor neked a nőkkel igazából nincsen gondod, nem? Tehát te is egy ilyen dupla identitással érsz, mint a Kevin, meg a mi? Fogember? Ja. Persze. Nem. Lois és Clark. Nem? Az a Clark, nem? Az a Superman, nem? Hát a Superman, az Kevin Clark. De nem tudom, hogy ki az a Lois. És a Christopher Reeves, aki azóta mozgássérült lett és tolószékbe kényszerült, ő formálta meg a Superman alakját, igen. Na figyelj ide akkor, Kevin. Parancsolj. Művész neveden. Jósoljak neked, vagy mit csináljak veled? Jósoljak. Akkor Kevin, hányat izéljek, tudod, keverjek, hányat húzzak? Kettes. Kettőt keverjek? Hatot. Tehát kettőt keverjek, és a hatodik lapot húzzam föl. Mit szeretnél megtudni? Tehát most már ilyen specifikus jóslási időszakba értünk. Tehát mi a kérdésed, amire ez a kártya a választ kell, hogy adjon? Szerelem. Szerelem. Jó. Tehát akkor kettőt keverek. Nézzük, hitelesítsük. Egy. Kettő. Húzom az elsőt. Hatot mondtál, ugye? Igen. Leteszem a másodikat. Ráteszem a harmadikat, a negyediket. Megnézzük azért az ötödiket, hogy... Az ötödik lap, Kevin, az kérlek szépen a szív 8-as lett volna, ami azt ábrázolja, hogy egy gondolás egy ilyen szoknyában átmegy egy nagy vízen. De hát te a hatodikat kérted, ezért most felütöm neked a hatodikat, lehet bármilyen durva. Tehát lehet, hogy esetleg, hogyha a szerelem, azt mondja a kártya, hogy a szerelem nem fog beteljesülni, akkor is megmondhatom ezt így országvilág színe előtt? Nézd, indulnak ezek a reality show, Kevin. Húha. Ezt most el kell dönteni, hogy mit akarunk. Tehát, hogy akarjuk-e azt, hogy, hogy egy ilyen soft műsor legyen, vagy pedig azt akarjuk, hogy azért tényleg bele a közepébe? Bele a közepébe, nem? Én is azt mondom, akkor a hatodik lap, hölgyeim és uraim, Kevin, neked barátom, neked az a harmadszorra kihúzott Piatnik lap jutott, amin... Nem, az a gyűjtőlap, ami rajta van, hogy pirosból, zöldből, magból, tökből hány van, és rajta van az is, hogy 1869-től 1969-ig 100 évig állt fönt a Piatnik játékkártya gyár, és azóta is még fennáll. Tehát ez azt jelenti egyébként, Kevin, te 69-es vagy egyébként? Nem. Hanyas vagy? Én is, 57-es. 57-es vagy, igen, akkor ez tök jó, mert a 869 és a 969-nek, hogyha a számjegyeit összeadjuk és elosztjuk 22-vel, akkor valami hasonló szám jön ki, mint az 57. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ezzel a lappal neked, apám, szabad bejárásod van bármelyik nőhöz. A szerelem az teljesetetben a szerelem egyszer jelent, ugye mondom, szívből az összeset, tehát egy ilyen igazi szerelmet, zöldből az összeset, tehát a természetes szerelem maga valóját, magból az összeset, tehát az erotikus szerelmet, és tökből az összeset, tehát nagyon sok gyereket. Apám, tiéd Amerika. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál, ez itt az Estefem 98.6, és mivel folytatódhatna mással a műsor, mint egy régi-régi slágerrel, amely annak idején megrázta Brooklynt, megrázta Queent, megrázta Los Angeles-t, és utána pedig ez a rázkódás tovább terjedt a földön. Hölgyeim és uraim, a festett képűek, a Kiss és a Crazy, Crazy Nights. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, cr You're all the things I've got to remember. Shying away, I'll become a player of my way. 86 benne a Hitremény Zsűlölet. És végre itt vannak azok a fiúk, akiket minden lány várt ma este ide a rádió stúdiójába, ahol az élő közönség, nincs itt a Robi. Robi éppen a szíve szerelmével van Horvátországban, úgyhogy csajok, ugrott minden esély, nincs más hátra, mint belekapaszkodni az üstökös csóvájába, és kapcsolatot létesíteni Tomival! Hello, szevasztok! Lacival! Hello, szevasztok! És Stepmennel! Sziasztok! Vagy valamint Robbal, nem Babbal. Hogy hívják? Babbal. Babbal, a Klub 95.3 sztárjával. De nem mindig. De igen. Jó. Csak Isteni, muszáj. Isteni. Na robot. És akkor az volt eddig itt a műsorban, Tomi, ha már így belekérdeztél. Jóslás, ezt hallottam. Jósoltam. Külföldről jövök. Sorsokról. Hallgattam az adást. Sorsokról, életről, halálról. Jósolsz nekem is? Szeretetről. Akarod, hogy neked jósoljak? Igen. Tom, először mondd meg nekem. Azt hallottam, hogy többször konkrét, is jósolják neked. Igen, hogy konkrét kérdés a van. A kártya, Tomi. Nagyon sok kérdésem van, Laci. Konkrét. Nagyon sok konkrét kérdésed nagyon van. Nagyon sok kérdésem van. De én konkrétak, nem? Tehát elég konkrétak. Azt szeretném konkrétan megtudni. Hogy? Hogy? Hogyan lehetett az, hogy másfajl éven keresztül SMS-ben? Ne. Egész konkrét kérdéseim vannak. Igen, na hát akkor nézd, a kártya... Hogy működik ez? Mit kell ez csinálni? Ez úgy működik, hogy megmondod, egy kicsit halkésd, de légy szíves a dannárézást. Jobban köszönöm, vagyok. Drága kis tesóm. Tehát a kártya nem hazudik, ez úgy megy, hogy kettő paramétert állíthatsz be. Igen. Megmondhatod, hogy hányat keverjek. Igen. Ugye? Keverés, mutatom. Csak igen, hogy lásd, ez a keverés. SMS-en érkezett mutassuk, néhány ilyen kétkedő. Igen. Kétkedő SMS-en 0639986-ra kérem, én keverek. Oldalirányban vannak én a kártya, csalok, lapjával vannak keverek. A kezébe, és az én osztom, mint Rozi néni a zserbóba, gyerekek. És ez úgynevezett átemelős módszerre valóban keverek. Igen. Keverem a zsugát. Tehát ez az egyik paraméter? Ez az egyik paraméter, illetve az, hogy hányat mutatom, húzzak. Hanyadik és lap mondja meg a kérdésedre ki. A próbáljuk ki. Mondjuk. Próbáljuk egy olyan kérdés, amire biztosan tudod a választ, jó? Egyre a húzást akarom külön kipróbálni, hogy frankol. Igen. Négyet. Nézd. Mondjuk azt mondom neked majd, hogy négyet. Húzzak négyet? Igen, tehát azt mondod, hogy néz ki. A keverés után, ami ugye már látod, azt teljesen korrekt. Kérlek, 1, 2, 3... És akkor megkérdezem tőled, hogy valóban akarod-e, hogy az ország világ nyilvánossága előtt kiderüljön a te sorsodról az igazi válasz, Tomikám? Igen. Egy és általad egyelőre tegyük fel, hogy igen, és akkor én felütöm, és a azt mondom, hogy kérlek szépen, Tomikám, arra, és hogy akkor hol van a heréd, arra Redding Telló mondja meg a választ, vagy Itelló, azt sose tudtam elolvasni. Tomikám, a te válaszod a tök alsó. Tök alsó. Tehát egyértelmű, hogy a heréid azok alul helyezkednek. Jó, de nem, kész? Ezt nem kérdeztem, hanem... Kártya nem hazudik. Azt akartam, én ezt kérdeztem magamban. Azt akartam csak tudni, hogy negyedik, negyedik, vagy négyet emelsz-e. Tehát, hogy mondjak számot, érted? A negyedik. Jó, negyedik. Tehát ez Tomikám, beleszaladhatunk akkor? Hát, na, nézzük. Na, Tomi, mikor születtél, ne haragudj? Asztrologia is van? Igen. Ingen? Adjak tollat? Hát ez nem tudsz írni, várjál. Köszönöm szépen. Jegyezném, tudod, mert volt itt előttem egy oroszlán fiúnak a sorsát elemezgeztem, egy filodalmezet fog. Kérlek szépen, 1975. Június 6. hó. 6. 06-nak írom, igen. Igen, 16. 6-16, ez Budapest, ikrek. Budapest. Ikrek. Ikrek. Kettős jellemű. Ugye ikrek, akkor jól tudom. Délután olyan kettő, azt hiszem kettő körül születhettem. Mondjuk 14 körül. Évet. Igen. Ez igen. Majd az aszcendensem kiszámításánál. Most kettőt vagy inkább hármat írjunk be. Fél hárommal szoktam számolni. Fél három, akkor beírunk egy 14,5-et. Jó, akkor 14,5-et. Nem, én akkor azt mondom, hogy összeadom gyorsan a születéseddel kapcsolatos számokat. Nem, ugye, bárjál, most hagyd szúrja közben. 1 meg 9, 10, 7 meg 5, az 12, 22, már jól tartunk. Az 22 jó, meg 6, az 28, 29, 35. És kérlek szépen, 35-hez odaadunk még 14 és felett. 49 és fél. 49 és fél. A te számod, Tomi, a 49 és fél. Uh-huh. Ez a szerencse számunk? Igen. Na most egyébként... Ezt most próbáld meg magadnak beosztani. Ezt felírtam most. Szkenneld vissza az életedet, Tomi. Most szerinted, így ha jó időben tudtad volna, hogy a 49 és fél, akkor nem tartanál egy kicsikét előrébb? Most egy... Várjál, tényleg, most még nem is jósoltam, Tomi. Most megpróbálom komolyan végig gondolni, hogy a 49 és fél valaha játszott-e bármilyen szerepet az életemben. Tehát ugye mondjuk azt, hogy nem enged a... 49 és félből. 49 és félre lapot húz, nem enged nem, a 49 nem, és félből. Volt, de 49 és fél, hogy volt-e nekem, tehát mondjuk volt-e mondjuk 4,95-ös átlagom. Na, ugye. Ilyeneken gondolkozom, nem? Ilyeneken gondolkozom, hogy valaha játszottan, nem. Soha. Nem. Még soha. Tehát Tomi, később akkor, lesz. Később akkor a 49 lesz. És fél az egy jövőbeni eseményre utal. Ugye? Ilyen egyszer. Látod? Pedig még nem lehet, is volt kártya. 49 és fél éves leszek mondjuk akkor, amikor valami meghalok, történik. Mondjuk. Vagy valami történni fog 49 és fél éves korodra. Például ez egy nagyon jó olvasat, Tomi. Ezt fölírom most, mert félek elfelejtem. Én meg félek, hogy be fog valami következni. Hát félek, nem fog erre emlékezni az. Tomi, vagy az utolsó pillanatban bevillan. Vagy akkor bevillan, hogy a Laci megmondta. Pedig azt hittem, hogy viccel. Mondok egy másikat, várjál. Akartam mondani az előbb, hogy igen? Ezek az adatok nagyon fontos frankók. Tehát azt szeretném kérni, hogyha valaki asztrológiával foglalkozik. Igen. Az a Lajos utca 78-ba juttass el az én személyrajzomat. Merlin, Merlin! A Lajos utca 78-ba juttass el az én személyiségrajzomat. Ide az 5. emeletre, ez a 3. kerület. És akkor azt én elolvasnám. Hm. Ne, érdekel, ugye? Alapvetően érdekel. És akkor Lacikám. Jó, akkor csak azért volt ez a csattanás, mert összeharaptam egy fémcsatot. Na, szóval, valaki hogy akkor nem csinálta ezt meg nekem, aki megígérte. Egy fémcsatot? Köze van ez a rádióhoz, jó? És nem csinálta meg, tehát valakitől kérem akkor. Igen, igen. Jó, igen. Tehát akkor kártya. Kártya. Haladjunk a kártya. Az ördög bibliája, Tomikám, én félek is fogni, hogy mondjam. Tehát így akarod, hogy kell valóban kérdést, akarod, hogy a kérdés először kell hogy föl egy kell konkrét föltenni? Kérdésedre, Tomi. A kártya megfelebezhetetlen, bár időgarancia nélküli választ adjon. Mm-hmm. De több kérdésem is lesz egymás után. Jó, de közte azért néhány zene legyen, nem? Jó, jó, akkor legyen egy kérdés. Az most jó. Az lesz a kérdés, hogy vajon növök-e még majd az életemben? Vajon nősz-e még majd növök-e az életedben? Még. Hölgyeim és uraim, ez itt az Estefem 98.6. Egy kis zene, és utána megtudjuk, hogy nő-e még Tomi az életében. Már forra kártya, már forra világ. Ez pedig Bab. És Novai Péter, Kékes Zoltán. Nem voltam még 20 időn egy könnyű éjszakán, egy fradi győzelem, és 5 konyak után a lépcső ház aljában enyém lett a lány. Reggel úgy éreztem, végre férfi lettem, mondtam az öcsémnek, milyen nagyot tettem, ünneplő ruhában a kocsmába siettem. Ott volt a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a díjbeszerlő, a hangré, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kéményseprő. Pár év múlva Margit látni akart ismét, nem nyúlhattam hozzá, becsukta a szemét, terhes maradt tőle, mondta, kérjem meg a kezét. Nem sokára eljött az esküvő napja, én álltam meg elől, a hajam lenyalva, berúgtam jó hamar, csak legyek túl rajta. Volt a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a díjbeszerlő, a hanglé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kéményseprő. Köszönjük a mosókonyhába, két helyen melóztam, kell pénz a lakásra, holnap itt a gyerek, nem jut idő másra. Eljött a február, és fiam született, nyitva állt az ajtón, bárki bejöhetett, leülhetett közé, kihatott, ehetett. Ott volt a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gátos és a díjbeszerlő, a hangré, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kéményseprő. Nem volt szabadságom soha a seregben, hittem az asszonyban, mint a vezércikben, de valahogy mégis megint apa lettem. Ülök a kocsmában, hogy szállnak az évek, dolgozom, bedelek, örülök, hogy élek, megtűrnek zárási, haza menni félek. Hát, ha ott van a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos a díjbeszedő, a hadnő, a tudás, a képkereskedő, a házmester, a kisfiás, a kéményseprő, a szót, a postát, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gátos és a díjbeszedő, a hadnő, a tudás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kéményseprő, ott volt a postát, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gátos és a díjbeszedő, a hangné, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kivisető. Itt az Estefem 98.6. Megkérem a stúdió élő hallgatóságát, hogy üljenek le. Nem lehet folyamatos tapsiharban műsort vezetni a stúdióban. Tomi! Parancsol. Laci! Ja, hogy igen, Laci! Bob. De Laci! Bob! Bob! Babágy Robert! Azt nem lehet Bob! Bob! Bob! És Chatman, aki fáradhatatlanul csetel, és hát a közönség soraiban ott van Olivér is, a jókedv és a boldogság nagykövete, utazó konzulja, aki nemrégiben tért haza. Ismét a török Rivieráról, és vagy Riviera-ról, az is jó, Francia Riviera, nem, az van. Türkis Riviera-ról. És nem sokára az ő sorsát is meg fogjuk tudni, de az első kérdés a kártyához. A magyar kártyához. Hogy növök-e még, ugye? Tomi kérdése, növök-e még, ez növök-e a kérdés. Még. Telefonszámunk 243-385-06-39-986 az SMS, Tomi nő-e még. Hányat, Tomikám? A végén. Hányat keverjek, és hanyadik lap mondja meg erre a választ? 2-4. Tehát a kettőt keverjek, és a negyedik lap mondja meg. Kérlek szépen, Tomi, nézd meg. Egy keverés. Most mondd, mi történik. Kettőt kevertél. Egy lap. Most letett még egy lapot. Ez is piros-fekete által. Ez a zöld alsó volt a második lap. De ez engem nem érint, ugye? Tehát ez a szerelem és a halál jele.